Nie masz przy sobie dowodu osobistego? Spokojna głowa. Dzięki aplikacji mObywatel wyrobienie dowodu w komórce zajmuje minutę. Ściągnij nową wersję z App Store lub Google Play. mObywatel. Zrób to prościej. Kampania współfinansowana z Unii Europejskiej. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, wtorek, 1 sierpnia. Jest 16. Serwis Trójki. Romuald Wójcik. Trwają uroczystości rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Na wojskowych Powązkach jest nasz reporter. W całym kraju dziś także akcja krwiodawców Przelej Krew w rocznicę Powstania. Kolarze zbliżają się do mety czwartego etapu Tour de Pologne. W serwisie także relacja naszych specjalnych wysłanników. Tysiące Polaków oddają hołd powstańcom na warszawskich Powązkach. Za niecałą godzinę w stolicy zawyją syreny alarmowe, a miasto zatrzyma się, by upamiętnić swoich bohaterów. Łączymy się z Karolem Surówką, który jest na Powązkach. Karolu, jak warszawiacy czczą pamięć o powstańcach? Tutaj tysiące osób składają kwiaty i znicze przy grobach powstańców. Nie tylko przy tych najbardziej znanych kwaterach. Również przy bocznych alejkach widać bardzo wiele osób z biało-czerwonymi flagami w koszulkach ze znakami Polski Walczącej. Harcerze wykorzystują dzisiejszy dzień również do tego, by uczyć młode osoby o historiach powstańców. Dzisiaj będę chodzić po grobach i opowiadał mam harcerzom, jak działa mój patron. Zgrupowanie Armii Krajowej Krobry 2. Co robił mój patron? Jaką miał historię, że też młodzi ludzie też uczestniczyli w powstaniu tacy jak oni i żeby pamiętali. Konkretnie chciałam przyjść na grób Baczyńskiego i też ze względu na jego żonę, która myślę, że nie jest tak doceniana jak on, a też była wspaniałym człowiekiem. Staram się przekazywać tyle, ile tej wiedzy posiadam. Cokolwiek wystarczy, żeby pamiętać. Za niecałą godzinę, w godzinę W, wszystkie osoby, które przyszły na Powązki Wojskowe, zatrzymają się. Główne uroczystości odbędą się przy pomniku Gloria Victis. Na miejsce przyjdą prezydent Andrzej Duda i premier Mateusz Morawiecki. Mówił Karol Surówka, dziękujemy za relację. Pokolenie Powstania Warszawskiego pokazało, czym są prawdziwa miłość do ojczyzny i patriotyzm, powiedziała przy pomniku Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej marszałek Sejmu Elżbieta Witek. Powstanie było czymś wyjątkowym, niespotykanym na skalę światową. Dawało wszystkim walczącym Polakom wiele nadziei. Nadziei na to, że prędzej czy później ta wolna Polska przyjdzie. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zwracał uwagę na olbrzymią rolę Polskiego Państwa Podziemnego. Nikt nigdy nie odmówi nam bohaterstwa, nikt nigdy nie odmówi nam tego, że kwestia honoru i godności, umiłowania ojczyzny jest dla nas najważniejsza. W całym kraju dziś także akcja krwiodawców Przelej Krew w rocznicę Powstania Warszawskiego. W Szczecinie tym najcenniejszym darem podzielił się z potrzebującymi Jarosław Kaczmarczyk. Nawet jeżeli komuś nie chciałoby się tego robić, albo dotychczas nigdy nie robił, jeśli pomyśli sobie o tym, że inni ludzie przed nami dokonywali rzeczy większych niż proste pójście w czasie pokoju, że byli inni przed nami, którzy robili rzeczy wymagające poświęcenia, ofiary i to takiej dosłownej, że nie, że stracą pół litra krwi, tylko całe życie oddadzą. Akcję Przelej Krew w rocznicę powstania zorganizowała Fundacja imienia Witolda Pileckiego. Francuzi od dziś drożej płacą za prąd. Wprowadzoną w ubiegłym roku tarczę energetyczną stopniowo znosi rząd. Obiecując jednak, że skala podwyżki będzie ograniczona. Francuski rząd podniósł regulowane taryfy za prąd o 10%. Podwyżka dotyczy wszystkich gospodarstw domowych oraz małych przedsiębiorstw. Według obliczeń rządu dla przeciętnej francuskiej rodziny korzystającej z ogrzewania elektrycznego rachunek wzrośnie średnio o 160 euro rocznie. To kolejna podwyżka cen prądu w ostatnich miesiącach. W lutym faktury wzrosły o 15%. To efekt ograniczania rządowej tarczy energetycznej, która ma całkowicie zniknąć pod koniec 2024 roku. Rząd przypomina jednak, że obecnie dzięki jego działaniom faktura za prąd jest pomniejszona o niemal 40%. Według ekspertów kolejna podwyżka cen za prąd nastąpi w przyszłym roku. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. Jeśli chodzi o prąd w nogach kolarzy, to już raczej jest deficyt. Czwarty etap Tour de Pologne trwa od 4 godzin i Opole coraz bliżej. Na mecie czekają Dariusz Urbanowicz i Kuba Niziński. A do mety pozostało nieco ponad 20 kilometrów. Już kilka minut temu ta grupa śmiałków wchłonięta. Patryk Stosz, przypomnie Norbert Banaszek, właściwie od samego startu na prowadzeniu w grupie uciekinierów. Przewaga momentami nawet ponad dwuminutowa, ale peleton już napiera coraz bardziej, już coraz szybciej i pewnie to, co najciekawsze, wydarzy się już w Opolu. Tak, ostatnie 3 kilometry w Opolu to najpierw 700 metrów prostej, potem delikatny łuk w prawo, znów prosta i na 400 300 metrów przed metą zakręt o 90 stopni. Tam trzeba będzie wyhamować, a do tego teren delikatnie się unosi, więc nie będzie to jakichś rekordów prędkości, jeśli chodzi o finisz, ale na pewno będzie ekscytująco wąsko. Tak można sobie wyobrazić na dwa pasy ruchu na ulicy, tam gdzie jeżdżą samochody, więc nie jest bardzo szeroko, ale tutaj będą się z teamy wyprowadzać po to, by liderzy na pełnej prędkości, z pełną prędkością przecinali linię mety. Kuba Niziński i Dariusz Urbanowicz. Meta za mniej więcej pół godziny. Dziękujemy za relację. Polskie Radio jest wyłącznym radiowym patronem medialnym Tour de Pologne. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Praktycznie cała Polska dziś pod chmurami. Niewielkie rozpogodzenia na zachodzie, od mniej więcej Legnicy, Leszna, Poznania po Szczecinek. No ale to są niewielkie rozpogodzenia. Jeśli chodzi o opady, te można napotkać właściwie w całym kraju. One są mniej lub bardziej przelotne. Jeśli chodzi o termometry, tutaj najchłodniej nad morzem. Koszalin, Słupsk, tu 18-19 stopni. Podobnie w Trójmieście i w Świnoujściu. Im dalej na południe, tym temperatura robi się coraz cieplejsza. Około 20-21 stopni w tej chwili w centrum. Najcieplej w tej chwili na Podkarpaciu. Tam Tarnów 23, Rzeszów 25, Zamość również 23 stopnie. Jutro zachmurzenie umiarkowane i duże. Rano na wschodzie przelotny deszcz, a po południu od zachodu postępujące słabe opady jednostajnego deszczu. Od około 23 stopni na przeważającym obszarze kraju do 25. Najcieplej podobnie jak dziś w południowo-wschodniej Polsce. Wiatr słaby tylko w górach i w burzach, chwilami porywisty. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 6,5 minuty po godzinie 16. Michał Jakubik za konsoletą, Paweł Turski za szybą jako wydawca, Daniel Leśniewski przy naszym redakcyjnym telefonie, 2 2 7 3. Zapraszam Państwa do kontaktu. Przed mikrofonem Witold Lazar. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa. Dzień dobry Państwu. You and me were meant to be walking free in harmony. One fine day we'll fly away. Don't you know that Rome wasn't built in a day? Hey, hey, hey. sierpnia 1944. Pamiętamy. Tadeusz Pełczyński. 79. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Około godziny 4 przed bramą fabryki zadźwięczał klakson samochodu. To niemiecka straż kolejowa przyjechała po swoje mundury, których magazyn mieścił się w jednej części budynków fabrycznych. Wówczas to Kammler, zorientowawszy się w sytuacji, nakazał ściągnąć posterunki AK stojące już z opaskami biało-czerwonymi i z bronią. Mówi szef sztabu Komendy Głównej Armii Krajowej generał Tadeusz Pełczyński. Niestety to się nie udało. Samochód niemiecki skręcił w otwartą bramę w chwili, gdy któryś z posterunków AK nie zdążył się jeszcze ukryć. Niemcy, dostrzegszy cywila z opaską i karabinem w ręku, chwycili za broń. Rozwiązała się gwałtowna strzelanina. Niemcy mieli w krótkim czasie duże straty w ludziach i w sprzęcie. Walka, która wywiązała się na godzinę przed wyznaczonym terminem naszego ogólnego natarcia, przycichła. Szturm niemiecki opadł i zamienił się w oblężenie naszego budynku. Kotaluki, zespół Kwadrofonika. Kwadrans po godzinie 16. Zapraszamy do trójki. Audycja popołudniowa. Proszę Państwa, taki temat. Czy Barbie mania wchłonie nas do reszty? Od premiery Barbie nie gaśnie różowy szał. Kobiety, szykując się do wyjścia, wygrzebują z szafy najbardziej lukrowe i połyskujące stylizacje. No a mężczyźni zakładają dżinsy a la Ken. Media społecznościowe dużej części z nas przepełnia dziś róż i brokat, a Ministerstwo Cyfryzacji grzmi. Nie dajmy się zwariować, proszę Państwa. Czy Barbie, która mówi do nas, pozwól mi stworzyć twoją lalkową wersję, może ukraść nasze dane? O tym opowie Józef Niewiarowski. Z pozoru niewinna lalka może mieć sporo za uszami. O tym świadczy post udostępniony przez Ministerstwo Cyfryzacji. Akceptując politykę prywatności usługi Barbie Selfie AI, dajemy dostęp do kamery smartfona, historii płatności, historii lokalizacji GPS. Jednak brzmi to jak standardowa polityka prywatności. No bo tak jest. Strony, które naświetliło ministerstwo pod względem bezpieczeństwa, nie różnią się znacząco od reszty internetowych witryn. To, co ktoś zrobił w ministerstwie, to wziął politykę prywatności całego koncernu Warner Bros. Piotr Konieczny, niebezpiecznik.pl. I ktoś w ministerstwie padnie jak pomysł, że odniesie zapisy tej ogólnej, szerokiej polityki prywatności do konkretnego jednego serwisu internetowego, który jedyne co robi, to pozwala wgrać zdjęcie i w konsekwencji wypluwa to zdjęcie opisane takim fontem, taką czcionką, jak faktycznie można spotkać na opakowaniu lalek Barbie. To nie jest kwestia samej Barbie. Na fali popularności uroczej lalki można poruszyć ważny temat. Pamiętajmy, gdzie zostawiamy nasze dane. To nie chodzi o wskazywanie konkretnych firm czy konkretnych aplikacji. Janusz Cieszyński, minister cyfryzacji. Sytuacja z aplikacjami związanymi z filmem Barbie pozwala zwrócić uwagę na bardzo ważne zjawisko, jakim jest to, żeby bardzo uważać na udostępnianie swoich danych właśnie różnego rodzaju aplikacjom, czy programom, czy stronom w internecie. Ekspert od cyberbezpieczeństwa ma dla nas dobrą radę. Wcale nie ufajmy internetowi. Zawsze polecamy, żeby absolutnie każdej aplikacji, o twórcy każdej aplikacji myśleć jego Rosjaninie, jeśli się boimy Rosjan, albo Chińczyku, jak się boimy Chińczyków, albo Marsjaninie, jak się boimy Marsjan, właśnie po to, żeby jak najmniej tych informacji przekazywać. Choć nasza prywatność nie zależy tylko od naszych działań w sieci. Jeśli my szalenie dbamy o naszą prywatność i zrobimy absolutnie wszystko, żeby ją zachować w internecie, chociaż ja stoję na stanowisku, że nie jest to do końca możliwe, to nasza prywatność zależy od absolutnie każdej osoby, którą znamy, która ma nasze zdjęcie na swoim smartfonie, która ma nasz numer telefonu, imię i nazwisko w swojej książce kontaktowej na jakimś swoim urządzeniu i która, korzystając z Instagrama, Facebooka, WhatsAppa albo innego komunikatora, udzieli tym aplikacjom zgody na dostęp do swojej książki kontaktowej, a zatem także do naszych danych osobowych albo wgra jakieś zdjęcia, czy da dostęp do historii wykonywanych zdjęć tym aplikacjom, w której to historii zdjęć znajdują się też fotki z naszą podobizną. Pamiętajmy także, że aplikacje i witryny związane z lalką Barbie, zagrażające naszemu bezpieczeństwu i prywatności naszych danych, na pewno zaczną się pojawiać. Ponieważ, jak mówi jedno z praw internetu, każdy popularny i wzbudzający emocje temat może stać się pretekstem do hakerskiego ataku. Ken, Barbie, róż i już. Tematem zajął się Józef Niewiarowski. Mówię, ale to drugie jest chyba złotem. Tu musisz postawić dwukropek. Minuty po 16:00 przenosimy się teraz do Opola. To właśnie tam jest dziś meta czwartego etapu Tour de Polonii. Są na miejscu Włodzimierz Rezner, Dariusz Urbanowicz i Krzysztof Kuzak. Oddajemy im głos. 80. wyścig kolarski Tour de Polonii w Trójce. I już są na ulicach Opola rozpędzona grupa. Na czele oczywiście te grupy, które mają znakomitych sprinterów: Jumbo Visma z Holendrem Olafem Kujem, Quickstep z Bielgiem Tymem Melierem, który wygrał w Poznaniu. Oczywiście są tam także Human Power i z tej grupy Stanisław Aniołkowski, który rozprowadza Alana Banaszka. Do mety jeszcze 1 km i 200 metrów. A na czele już mamy grupę prowadzącą Tima Meliera Belk. Znakomity, ale patrzę, gdzie są Polacy. Jest Michał Kwiatkowski bardzo blisko, gdzieś tam na 6. pozycji. Ineos rozprowadza, ale i Olaf Koi wyskakuje do przodu. Dobra pozycja Michała Kwiatkowskiego, dobra pozycja mistrza Polski Alana Banaszka, dobra pozycja Stanisława Aniołkowskiego. Blisko Polacy, blisko, ale Olaf Koi, no i ten znakomity Tim Melier, on jest bliziutko wygranej, około 600 metrów, no i dramaty kolarskie. I mamy teraz ostatnią prostą z przodu Movistar, tuż za nim kolarz w żółtej koszulce, różowa koszulka. Ach, walka, rozciągnęła się ta ucieczka, bardzo długi finisz z prawej strony, z lewej strony Olaf Koi, Jumbo Visma. Ta ekipa wygrała ostatnio Tour de France i wygląda na to, że dziś też finisz właśnie do Olafa Koja. Ten podjazd trochę na ostatni.

O wtorkowym popołudniowym szczycie komunikacyjnym teraz Ewa Mierzejewska, Polskie Radio Kierowców. Witam ponownie, no i znów zaczynamy od obwodnicy Trójmiasta, czyli S6. Tutaj utworzyły się kilometrowe korki zarówno w kierunku Łodzi, jak i Szczecina. Na pasie w kierunku autostrady utworzyły się dwa zatory. Prawie 7,5-kilometrowy jest między węzłem Gdynia Wielki Kack a Klukowem i między węzłami Gdańsk-Karczemki i Gdańsk-Południe. Ten drugi zator ma ponad 8 kilometrów. W przeciwnym kierunku, czyli w kierunku Gdyni, korek ma 3,5 kilometra, zaczyna się na wysokości węzła Gdańsk lotnisko, a kończy w Klukowie. Spowolnienie zauważalne jest również na obwodnicy południowej Gdańska. Korek na tej drodze ma 6 km, zaczyna się na węźle Gdańsk-Lipce, a kończy na węźle Gdańsk-Południe. Korki te spowodowane są dużym natężeniem ruchu, ale też przebudową węzła Gdańsk-Południe. Spory ruch także na S8 w Warszawie. Tutaj korek zaczyna się od węzła Bemowo i kończy na wysokości mostu Grota Roweckiego. To na jezdni w kierunku Marek i Białegostoku. W przeciwnym kierunku korek jest, ale dużo mniejszy i tylko właściwie przed i za most. Grota. A teraz w jednym z centralnych miejsc Warszawy na Rondzie Dmowskiego jest Michał Jędrkowiak i stamtąd właśnie skrót serwisu Trójki. Godzina W to moment, w którym widać wspólnotę, powiedział zastępca dyrektora Muzeum Powstania Warszawskiego Paweł Ukielski. Gość Polskiego Radia 24 podkreślił, że pomnik Gloria Victis na cmentarzu wojskowym na Powązkach, przy którym za pół godziny rozpoczną się centralne uroczystości, to miejsce symboliczne. Takie miejsce, w którym słysząc syreny, widząc ten tłum ludzi oddający w ciszy, w milczeniu hołd powstańcom, to przechodzą ciarki po plecach. To jest taki moment, kiedy jesteśmy na tych Powązkach jedną wielką wspólnotą. Chociaż oczywiście takie zachowania wspólnotowe widzimy w całej Warszawie i nie tylko w Warszawie. Hołd powstańcom na Powązkach oddadzą m.in. prezydent Andrzej Duda, marszałek Sejmu Elżbieta Witek, premier Mateusz Morawiecki, szef Ministerstwa Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak oraz minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński. Polscy strażacy, którzy są w drodze do kraju z Grecji, dotarli na Węgry. Rzecznik misji informuje na Twitterze, że na nocleg chcą się zatrzymać na Słowacji. Jutro ostatnia prosta i powitamy ich w Polsce, napisał kapitan Łukasz Nowak. Sytuacja pożarowa w Grecji stabilizuje się, obniżono także stopień zagrożenia ogniem. Wpływowy amerykański senator Lindsey Graham ostrzegł, że rosyjski atak nuklearny na Ukrainę może zostać uznany za atak na NATO. Graham wezwał władze na Kremlu do otrzeźwienia i wycofania się z Ukrainy. Swoje ostrzeżenie wystosował po tym, jak były prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew powiedział, że Rosja musiałaby użyć broni jądrowej, gdyby siły ukraińskie zagroziły rosyjskiemu terytorium. Musicie zrozumieć, że byłby to atak na samo NATO, biorąc pod uwagę bliskość Ukrainy do terytorium paktu, napisał na Twitterze senator. Kolejne wiadomości w Trójce o 17. Teraz w Trójce Ekonomia, Sylwia Zadrożna. Dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Około 66 tysięcy przedsiębiorców skorzysta w tym roku z małego ZUS-u Plus. Obowiązująca ponownie od dziś ulga daje możliwość opłacania nawet 4 razy niższych składek na ubezpieczenia społeczne niż na zasadach ogólnych. Aby przedsiębiorca mógł z niej skorzystać, jego przychód w poprzednim roku nie powinien przekroczyć 120 tysięcy złotych. Ulga nie dotyczy składki zdrowotnej ani na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy. Wskaźnik PMI dla przemysłu w Polsce spadł w lipcu do 43,5 punktu wobec 45,1 w czerwcu. Jak mówi Mariusz Zielonka z Konfederacji Lewiatan, ciężki czas dla polskiego przemysłu dopiero przed nami. To, co najbardziej doskwiera polskiemu przemysłowi, to brak nowych zamówień i to brak nowych zamówień z zachodu. Te zamówienia eksportowe tak zwane spadały najszybciej od maja 2020 roku, czyli od czasów głębokiej pandemii. Indeks PMI od 15 miesięcy pozostaje poniżej granicy 50 punktów oddzielającej wzrost od spadku aktywności. Co drugiej osobie korzystającej z komunikacji miejskiej zdarzyło się przynajmniej raz podróżować bez ważnego biletu, co czwarty Polak dostał z tego powodu mandat. Jak wynika z badania Krajowego Rejestru Długów, największe zadłużenie z tytułu jazdy na gapę odnotowano w Wielkopolsce. Orlen, grupa akrobacyjna Żelazny, odda cześć powstańcom. Punktualnie o 17:00 mieszkańcy stolicy zobaczą na niebie symbol Polski walczącej wykonany przez pilotów. Dolar kosztuje dziś 4,04 zł, euro 4,43, frank szwajcarski 4,61, a kurs funta brytyjskiego to 5,16 zł. Jeśli chodzi o pogodę, to cała Polska dzisiaj pod chmurami. Jedyne rozpogodzenia występują na zachodzie kraju w tej chwili. Niewielkie rozpogodzenia w tej chwili właśnie w Wielkopolsce. Jeśli chodzi o to, gdzie pada, no to mogę powiedzieć krótko, właściwie wszędzie może popadać. Mniej lub bardziej przelotnie, jeśli chodzi o temperatury. Tu najchłodniej nad morzem, 18-19 stopni w tej chwili. W centrum kraju około 20, 21, 22. Najcieplej w tej chwili na południu, a konkretnie na południowym wschodzie, tam 25, nawet do 26 stopni. Zapraszamy do trójki, audycja popołudniowa, 24 minuty, dzielą nas od 17. Taki mam stan, dobrze się mam, szkoda mi dnia na rozmyślania. Chcesz zmienić mnie, jakim mnie chcesz, ja nie mam cię już w moich planach. Czego nie powiesz, będę taki sam, czego nie zrobisz, będę taki sam, ze swoją ciszę coraz lepiej znam. Przyjdziesz, nie przyjdziesz, będę taki sam. Z tobą, bez ciebie swoje miejsce mam. Tę swoją ciszę coraz lepiej znam. W sumie mi dobrze. Pójdę. Za kogo się masz? Słaba ta gra. Nie ma już nas. Zaczynam rundę. Całkiem to miłe, mogę nie czuć nic. To chyba na tyle, jeśli chcesz to mieć. Ja tak postoję tutaj, dobrze mi. To wszystko. Możesz tu zostać, możesz sobie iść. Wszystko mi jedno, już nie czuję nic. Burza minęła, czekam lepszych dni. To był Jan Majewski. Audycja popołudniowa, 21 minut, dzieli nas od godziny 17. Zapraszamy do trójki. Proszę Państwa, teraz temat migrantów, bo więcej migrantów niż przed rokiem, jak się okazuje, dociera teraz do Europy. Tak wynika z najnowszych danych Frontexu. Wzrost rok do roku wynosi około 10%. Unia Europejska podpisała porozumienie z Tunezją, aby zatrzymać migrację na tym właśnie kierunku Tunezja-Włochy, na którym zanotowano wzrost o 137%. Michał Kowalski. O migracji do Europy zwykle myślimy przez pryzmat statystyki. Jednak nie należy zapominać, że za każdą cyfrą jest człowiek i jego dramaty. Rapal Singh, uchodźca z Afganistanu wraz z rodziną od 2018 roku, usiłuje dostać się do krewnych w Wielkiej Brytanii, koczując w namiocie u wybrzeży Francji. Tak wspomina doświadczenia związane z przeprawą przez Morze Śródziemne. Sytuacja jest bardzo trudna dla mnie i mojej rodziny. Za dnia jest bardzo gorąco, nocami bardzo zimno. Każdy przemytnik ma inne ceny. Niektórzy biorą 1500 euro, niektórzy 2000, niektórzy 5. Każdy ma swoją cenę. Jeśli zapłacisz więcej, podróżujesz bezpieczniej. Jeśli nie masz pieniędzy, musisz liczyć się z niebezpieczeństwem. Podobnie jest z uchodźcami z Afryki. Podstawowym problemem jest presja demograficzna. Tomasz Pawłuszko, analityk do spraw międzynarodowych z Instytutu Sobieskiego, Uniwersytet w Opolu. Te kraje bardzo szybko rosną. Egipt ponad 100 milionów osób, Etiopia ponad 100 milionów osób, Nigeria ponad 200 milionów osób. To są państwa, które mają młode populacje, bardzo dynamiczne, a jednocześnie poziom życia, jakość państw w tych krajach jest bardzo niska. A jednocześnie ludzie ci w Afryce mają przecież telewizję, telefony. Oni widzą to lepsze życie po drugiej stronie Morza Śródziemnego i wierzą, że też mogą po nie sięgnąć. Dla przykładu, paszport nigeryjski umożliwia wjazd na teren zaledwie 41 krajów, głównie afrykańskich. Z powodu słabych paszportów migranci z Afryki próbują dostać się do Europy nielegalnie. Ci migranci, jeśli trafiają nielegalnie do państw Unii Europejskiej, wówczas jest kłopot, ponieważ te osoby łatwo mogą zasilić różne struktury, też przestępcze, które tworzą się właśnie wykorzystując naiwność i też bezbronność tych migrujących osób. W wielu przypadkach dochodzi do asymilacji. Te osoby z Afryki są ściągane już przez krewnych mieszkających w Europie. Natomiast nasze obawy i też Europejskie Służby Działań Zewnętrznych budzi na pewno ta niekontrolowana migracja wynikająca właśnie z przemytu. W Polsce również mamy problem z nielegalną imigracją, która jest częścią wojny hybrydowej ze strony Białorusi. Bilans tego ostatniego weekendu to prawie 500 prób przekroczenia granicy. Chorąży Kondrat Szwed, Komenda Główna Straży Granicznej. Ostatnia doba operacyjna, 228 prób nielegalnego przekroczenia polskiej granicy, czyli obywatele Iranu, Indii, Erytrei. Często ci cudzoziemcy wspierani przez białoruskie służby, przez dostarczany przez te służby sprzęt, wybierają drogi, rzeki graniczne, ale także próbują w jakiś sposób przekroczyć tę barierę. Nielegalna imigracja zarówno w Europie, jak i w Polsce jest niebezpiecznym zjawiskiem. I o tym Michał Kowarski. Zapraszamy do Trójki. Audycja popołudniowa za 17 minut, 17. Dude. taka a propos pogody piosenka o wymownym tytule Rain, to grupa Creed. Za 14 minut godzina 17, 2 2 7 3, nasz redakcyjny numer cały czas do Państwa dyspozycji, Państwo dzwonią. Piękna sprawa, piękna promocja naszego kraju, jak to się ogląda również. Sam jestem amatorem kolarstwa, ale jestem pod wrażeniem Tour de Pologne amatorów i jak usłyszałem, że tam w krótkim czasie zapisało się bodajże 2000 ludzi, no to jest nieprawdopodobne. To jest tak wielka promocja Polski, że z dumą się patrzy. Nie da się ukryć. A jeśli chodzi o czwarty etap dzisiejszy Tour de Pologne, do Opola jeszcze wrócimy na podsumowanie po godzinie 17. Ruszam nogą, ruszam ręką, to jest chyba pierwszy krok. Wolno poruszam się do przodu, idę prosto, skręcam w bok. Posmutniał król i zadał wróg. Przeciwnik straszy, pielgrzym idzie, a pyta zawsze Bóg. Jeszcze raz. Mijam królestwa tego świata, mijam miasta, krwawy tron. Mijam haremy, mijam dżunglę, cesarzy i ich skąd. Posmutniał król i zadał wróg. Przeciwnik straszy, pielgrzym idzie, a pyta zawsze Bóg. Więc dokąd, dokąd ta wędrówka? Posmutniał król i zadał wróg. Przeciwnik straszy, pielgrzym idzie, a pyta zawsze Bóg. Na zegarze 11 minut, tyle brakuje nam do godziny 17. Świat w trzech aktach. Rafał Tomański w studiu, dzień dobry. Dziś zaczynamy od Bliskiego Wschodu, na początek Izrael. Tak, zgadza się, dzień dobry. Pierwsza wiadomość na dzisiaj, Izrael budujący barierę bezpieczeństwa na granicy z Jordanią. My znamy takie rozwiązanie z naszej granicy z Białorusią. Aby powstrzymać przemyt broni na zachodni brzeg, Izrael zamierza wybudować na granicy z Jordanią barierę bezpieczeństwa podobną do tego, co już ma na granicy z Egiptem i Strefą Gazy. Tak informuje izraelski minister obrony. Wiemy, że trwają protesty już od kilkunastu tygodni w Izraelu i że tam społeczeństwo burzy się wobec działań rządu w sprawie reformy sądownictwa, więc jeżeli wypowiada się minister obrony, on także ma sytuację dosyć trudną, bo rezerwiści nie są gotowi w 100% do tego, żeby wspierać szeregi armii, ale mimo wszystko niebezpieczeństwo ze strony Jordanii na granicy istnieje. Pomysł budowy takiej bariery jest rozważany od kilku lat. Do tej pory ze względów finansowych i innych potrzeb, jak donoszą izraelskie media, nie był wdrażany. 30-kilometrowa część granicy w pobliżu najbardziej wysuniętego na południe miasta Eliat została już zmodernizowana w podobny sposób. $88 milionów mniej więcej koszt takiego przedsięwzięcia. To pierwsza rzecz ode mnie. A cierpią na tym, jak zawsze, turyści, którzy odwiedzają ten region świata, Bliski Wschód. I z Bliskiego Wschodu przenosimy się do Azji, na Azji Południowo-Wschodniej. niej. Birma, czyli Mianma. No właśnie, Birma czy Mianma? To samo. Dwie możliwości są do pewnego czasu tylko Birma. Istniała w naszej świadomości. Potem dopuszczono też w Polsce nazwę Mianma. To jest to samo cały czas naród Bamar. Jeżeli się to tak uprości, trochę bełkotliwie wypowie, to Bama, tak jak po angielsku Burma. Cały czas jesteśmy w tym samym. A wieloetniczna mieszanka, trudna do poprowadzenia, dlatego też po raz kolejny jest junta wojskowa u władzy, to już wiemy, od 1 lutego 2021 roku. Trwa ten stan, ale powodem tego, że dzisiaj o tym mówimy, jest 1 sierpnia, po kolejnym 6-miesięcznym czasie od rocznicy drugiej, 1 lutego 21, przedłużenie po raz czwarty, już niekonstytucyjnie, junta oczywiście nie stosuje się do zasad konstytucji 2008 roku, ma to zupełnie nie na tapecie swojej, jeżeli chodzi o działania, bowiem chodzi o kontrolę. Żelazną ręką cały czas generałowie, ten główny Minaun Laing, który nawet już przestaje być szanowany na forum Azji Południowo-Wschodniej w tej formacji ASEAN, która działa od ponad pół wieku, ale nie wtrąca się w swoje własne sprawy, więc też i Birmie nikt nie pomaga w tej sytuacji. Dodatkową rzeczą, bo wiemy, że przez kolejne 6 miesięcy wprowadzony stan wyjątkowy, rozszerzony już bezprawnie i też opóźniający wybory, które miały być na jesieni tego roku, nie odbędą się, wiadomo, to się wszystko splata z kolei z w miarę dobrą wiadomością, o ile można szukać jakichś pozytywnych. Aung San Suu Kyi, czyli była premier tego kraju, córka Aung Sana, założyciela Birmy. Noblistka też. Noblistka, tak, z początku lat 90. Ona spędziła już w areszcie domowym wcześniej ponad 2 dekady. Teraz mniej więcej podczas tego puczu z 2021 roku została skazana po procesie. Oczywiście jest to kompletnie poza jakimkolwiek pojmowaniem sprawiedliwości, jeżeli sądzą nas generałowie. Została skazana na kolejne 33 lata takiego aresztu domowego. No, jest po 70, co oznaczałoby to praktycznie śmierć. Śmierć w takiej izolacji, dożywocie. Ale tę karę łagodzi się ostatnio za 5 z licznych przestępstw, za jakie została skazana przez juntę. Tak poinformowały państwowe media w Birmie. No a Aung San Suu Kyi, nazywana też panią Birmą, uosobieniem tego kraju, cały czas nie traci nadziei, że ten przykry stan, nie pierwszy już w historii jej państwa, kiedyś minie. Cały czas też nie tracimy nadziei, że tam się uspokoi w tej Birmie, bo swoją drogą Birma, piękny turystycznie kraj, polecamy państwu, jeśli tylko się da. Dziękuję. Rafał Tomański. Świat w trzech aktach. program Trzeci Polskiego Radia. Radio, program trzeci, 1 sierpnia w kalendarzu. Na zegarach w całej